NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Oud-informateur Plasterk trekt zich terug als kandidaat voor het premierschap. Aanleiding zijn de berichten waarin wordt getwijfeld aan zijn integriteit, schrijft Plasterk in een verklaring. Hij is onder meer in opspraak gekomen door beschuldigingen over patentfraude. Plasterk was de premierskandidaat van PVV-leider Wilders. Die heeft begrip voor het besluit, al had Plasterk wat hem betreft premier mogen worden. De Spaanse ambassadeur in Argentinië is door Spanje voor onbepaalde tijd teruggeroepen. Aanleiding zijn uitspraken van de Argentijnse president Milei op een rechtspopulistische bijeenkomst in Madrid. Daar noemde hij de vrouw van de Spaanse premier Sanchez corrupt. Aanleg van stadsverwarming, het warmtenet, verliest het van de installatie van warmtepompen, zeggen onderzoekers van Berenschot. En dat komt door de hoge kosten voor huishoudens. Woningen die van het gas afgaan krijgen nu vaak een warmtepomp met drukte op het elektriciteitsnet als gevolg. En in Iran zijn de stoffelijke overschotten van president Raisi en de 8 anderen overgebracht naar de provinciehoofdstad in het noorden en daar geïdentificeerd. Hun helikopter stortte gisteren neer. Namens de EU heeft buitenlandchef Borrell Iran gecondoleerd. ANWB Verkeersinformatie. Het is behoorlijk druk op de weg. Er zit veel recreatieverkeer op de weg. Bijna 100 kilometer file nu. Op de A1 is het druk van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier op onthoud. Op de A6 van Emmeloord naar Lelystad tussen Emmeloord West en de Ketelbrug een uur vertraging door een auto met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Verder heel veel drukte op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Daar 20 minuten extra reistijd. En het is ook druk richting de outlet in Roermond. Dat merk je op de N280 vanaf de Duitse grens tot Roermond. Nu een uur vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Moet je nu wel of niet gaan regeren met radicaal-rechtse partijen? Die vraag is in België razend actueel. Zeker nu de Belgen zien dat de PVV hier een regeerakkoord heeft gesloten. In België staat het Vlaams Belang torenhoog in de peilingen, maar daar is er tot nu toe altijd een cordon sanitair geweest. Samenwerken met Vlaams Belang was uitgesloten. Kan dat stand houden daar? Dat straks. Maar we beginnen in Iran, waar na de dood van president Raisi 5 dagen van nationale rouw zijn afgekondigd. Het is weer tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Iran's president and foreign minister have both died in a helicopter crash. President Ebrahim Raisi was heading to the city of Tabriz in the northwest of Iran. The aircraft crashed in a remote mountainous region and dense fog then hampered efforts to find it. Al sinds gisteren werd gevreesd voor zijn leven. Vannacht kwam het bericht dat hij is overleden. U heeft het vandaag ongetwijfeld voorbij horen komen op deze zender. De Iraanse president Raisi. Hij kwam samen met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken om bij een helikoptercrash in het noordwesten van Iran. Wat betekent zijn overlijden voor het regime in Iran? Juist nu internationaal de spanningen, zeker met Israël, zo aan het oplopen zijn. En hoe reageren Iraniërs op zijn dood? Daarover historicus en politiek analist Peyman Jafari en journalist en Iran-kenner Mina Etemad. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Peyman, ik wil graag bij jou beginnen, want er komt langzaam maar zeker steeds meer informatie naar buiten, hè, over wat er precies gebeurd is. Kun jij het een beetje reconstrueren? Wat is er nou gebeurd met die helikopter gisteren? Nou, het lijkt er heel sterk op dat er in slecht weer een ongeluk is gebeurd. President Raisi kwam terug van een ontmoeting met de Azerbeidzjaanse president. Ze hadden samen een dam geopend. En toen is dit ongeluk gebeurd. Meer details hebben we nu eigenlijk nog niet. Het onderzoek loopt nog. En hoe is er gereageerd door het Iraanse regime en Khamenei, de geestelijk leider, de Ayatollah van Iran in het bijzonder? Houden ze in Iran bijvoorbeeld nog rekening met de mogelijkheid dat dit toch een aanslag geweest zou kunnen zijn? Nee, ik volg de Iraanse media op de voet. Vanuit de officiële media wordt daar geen melding van gemaakt. Kijk, bij dit soort ongelukken komt altijd ook de geruchtenmachine op gang. Zeker in staten zoals de Iraanse, waar er geen transparantie van het nieuws is, waar geen vertrouwen is in de officiële bronnen, zie je vaak dat er op de sociale media bijvoorbeeld gespeculeerd wordt over zou een buitenlandse macht, zoals Israël dit gedaan hebben. Ja. Daarop wordt er fel gereageerd, ook in Iran, dat dat niet het geval is. Daar lijkt het voorlopig ook niet op. Overigens hebben Israëlische autoriteiten dat anoniem ook ontkend. Dat dat het geval zou zijn. Dus dat denk ik niet. Wat belangrijk is voor de Iraanse autoriteiten is vooral dat er geen onrust ontstaat. En dat ze het gevoel geven dat er een soepele overgang van de macht is. En inderdaad heeft vandaag Ayatollah Khamenei de vicepresident benoemd tot voorlopige president volgens Iraanse grondwet. En binnen 50 dagen moeten er nieuwe verkiezingen komen. Kun je schetsen, Pijmal, voor mensen die Iran niet op de voet volgen, hoe machtig is de president in Iran eigenlijk? Zeker ten opzichte van de opperste leider, van Ayatollah Khamenei? Nou, het politieke systeem in Iran kun je eigenlijk als een soort piramide zien, waar helemaal aan de top de opperste leider Khamenei staat. Daaronder is er wel de president die enige macht heeft als het gaat om het dagelijkse bestuur. Denk aan prijzen, de inflatie, de economie, de infrastructuur, scholen bouwen. Dat soort zaken, ook zelfs buitenlandse politiek. Mm-hmm. Maar dat de grote lijnen natuurlijk uitgezet worden door het bureau van de opperste leider. En als het bijvoorbeeld om buitenlandse politiek gaat, ook de revolutionaire garde, de militairen in Iran, die een belangrijke rol spelen daarin. Mina, dan even naar jou, want Raisi stond bekend als een echte hardliner. Hè? Onder zijn presidentschap werden bijvoorbeeld die protesten van de afgelopen jaren bloedig neergeslagen. Wat voor eerste reacties vanuit de samenleving vang jij op zijn overlijden? Nou, er zijn ook zeker mensen die feest aan het vieren zijn. Mensen die vuurwerk buiten afsteken, binnen aan het dansen en feesten zijn. Omdat deze man die zoveel misdaden heeft begaan, gedood is. Dus dat is ook reden voor feest. Ja. Dat klinkt natuurlijk een beetje cru, want je wil niet zomaar feest vieren om een gestorvene. Maar dit is ook een vorm van gerechtigheid. Zo zien de meeste mensen dat, denk ik. Omdat iemand die zoveel misdaden heeft begaan, je wil dat daar een vorm van gerechtigheid tegenover staat. Maar binnen het huidige systeem zal dat niet gebeuren. Hij zal niet veroordeeld worden voor de moorden die hij heeft goedgekeurd in de jaren 80. Dat waren politieke gevangenen die dan geëxecuteerd werden. Mm-hmm. En voor de afgelopen jaren zal hij ook niet zomaar veroordeeld worden. Dus dat hij nu omkomt is een soort van speling van het lot. En dat is iets positiefs te noemen voor sommige mensen in Iran, en daarom vieren ze feest. Ja, dat konden we trouwens ook op sociale media zien. Hè? Daar waar bij sommigen inderdaad uitgebreid gevierd werd dat de president was omgekomen. Ja. Nou, gejoel, feestmuziek, Mina, horen we hier. Kun je wel schetsen hoe representatief dit is? Want je schetst inderdaad dat er behoorlijk wat Iraniërs zijn die hem dus als een van de aanstichters van het kwaad zien dat er op de afgelopen jaren is geweest. Je refereert zelfs ook aan de jaren 80, hè, waarin die politieke tegenstanders onder zijn verantwoordelijkheid liet afranselen, bij wijze van spreken. Maar hoe werd hij gezien in die samenleving? Want we hebben ook beelden gezien van rouwende Iraniërs bijvoorbeeld. Ja, precies. Dat komt natuurlijk altijd wel naar buiten via de staatsmedia. En er zullen ook zeker rouwende mensen zijn. Maar er zijn ook mensen die dus blij zijn met zijn dood. Ik kan zelf niet zo goed inschatten hoeveel procent van de bevolking dat wel is en niet is. Dat is natuurlijk ook best wel lastig om te zeggen binnen zo'n systeem. Maar gezien de afgelopen jaren en de protesten kunnen we wel stellen dat er zeker wat mensen zijn die dit toejuichen. En want Pijman legde net uit, hè, dat er dus nu een vicepresident voorlopig zijn taken waarneemt en dat we over 50 dagen nieuwe verkiezingen komen. Zou het kunnen leiden, Mina, denk je, dat de dood van Raisi weer tot nieuwe protesten zou kunnen leiden? Ja, dat vind ik ook moeilijk te zeggen. Want ja, dat hangt van zoveel factoren af. En je hebt een soort van katalysator misschien wel nodig om dat teweeg te brengen. Ik weet niet of deze gebeurtenis dat is. Maar dat zal dan wel blijken. We hebben wel gezien dat de afgelopen tijd gewoon wat stiller is op straat wat betreft de protesten. Maar tegelijkertijd is er wel weer veel moraalpolitie op straat. Zijn er veel vrouwen in elkaar geslagen of meegenomen door de busjes. En dus dat is best wel ingrijpend. En tegelijkertijd is er ook wel weer inflatie, waardoor mensen ongelukkiger worden en graag iets willen veranderen aan hun levensomstandigheden. Maar ik kan zelf moeilijk inschatten of dat nu leidt tot een golf van protesten. Pijman, wat zouden die nieuwe verkiezingen kunnen betekenen voor de koers van Iran? Is het ook goed mogelijk dat de opvolger van Raisi misschien nog wel radicaler zou worden? Dat zou best kunnen. Als je naar de trend van Iran kijkt, zie je dat eigenlijk de opkomstpercentages bij de verkiezingen steeds omlaag zijn gegaan. Dat heeft alles mee te maken dat het algemene vertrouwen in het systeem aan het afzwakken is. Dat het gehele politieke systeem impopulair is geworden. En dat er dus een crisis van legitimiteit is, hè, voor, voor het regime. Maar daardoor heeft het regime ook zich omringd door conservatieven die dezelfde lijn trekken. En ik verwacht dat bij de volgende verkiezingen ook zo'n kandidaat uit de bus zou komen. Dus dat er op korte termijn niet veel gaat veranderen. Maar op lange termijn is het effect van de dood van Raisi dat... Ja, het gevoel, het onbehagen dat het systeem echt in crisis is, dat natuurlijk toeneemt. Dus dat belooft niet veel goeds. Je zegt dat de opkomst bij verkiezingen is steeds lager geworden, hè, de afgelopen tijd. Laat dat zien dat een groot deel van de samenleving die verkiezingen in feite boycott? En is dat dus ook meteen weer de verwachting voor die volgende verkiezingen die er straks in Iran aankomen? Raisi werd gekozen met een opkomstpercentage van 49%. Bij de parlementsverkiezingen was de opkomst ook dramatisch laag dit jaar. Dus als er niet een verkiezing komt waarbij ook bijvoorbeeld andersdenkenden meedoen... zeg maar wat in Iran gematigden of hervormingsgezinde kandidaten genoemd wordt... als die niet meedoen, denk ik dat weer een groot deel... van de bevolking natuurlijk thuis blijft. Veel mensen zijn ontevreden over ook de economische gang van zaken. Mm-hmm. En dat komt door de corruptie in het land. Dat heel veel mensen ideologisch benoemd worden... in plaats van hun deskundigheid op die zaken. Maar ook door de gruwelijke sancties die de VS op Iran heeft opgelegd. En het totaalresultaat daarvan is dat de politieke elite... zich echt bedreigd voelt door... de oppositie in het binnenland, maar ook door Israël en de VS. En daardoor gaan ze zich steeds harder opstellen. Het wordt verder gemilitariseerd. Dus ik denk dat er ook een president gaat komen... die lijn voort gaat zetten, omdat ze het gevoel hebben... we liggen onder druk, we worden bedreigd... Ja. En we kunnen geen binnenlandse experimenten toelaten met opening bieden. Want inderdaad, als we tot slot bij man ook nog even naar de regio kijken. Hè, we hebben die recente aanval gezien van Iran op Israël. Hè, we weten hoe gespannen de relatie is met de Verenigde Staten. Zou ook in die zin de dood van de president op de korte, misschien middellange termijn... die spanningen kunnen beïnvloeden? Nou, het komt in ieder geval op een moment... en ik denk dat het gevoel versterkt, niet alleen in Iran... maar in de hele wereld, dat we wereldwijd in een heel gevaarlijke situatie zitten. Hè? Dat het overal eigenlijk de instabiliteit aan het toenemen is. Alleen denk ik dat de wereldwijde ontwikkelingen hier heel belangrijk zijn. Je ziet dat onder Raisi Iran steeds meer is samen gaan werken met China en Rusland. Omdat ze ook het vertrouwen verloren dat er samengewerkt kan worden met de Amerikanen en Europa. Omdat de Amerikanen natuurlijk het nucleaire akkoord met Iran opliezen. Zie je dat er een toestand ontstaan is. Je ziet het ook wie Iran condoleert vandaag. Dat zijn de Russen, dat is India, dat is Pakistan, waarin ook gerouwd wordt nu. Dus je ziet dat Iran ook die bondgenoten heeft... maar de relaties met het Westen enorm verslechterd zijn. En ik denk dat dat in de komende jaren gaat toenemen. Dus Iran veel verder richting Rusland en China gaat... en de relaties met het Westen verslechteren. Pijman Javari en ook Mina Etemet, hartelijk dank voor jullie verhaal. Staat Europa op de rails? We absolutely need each other in Europe. Of is Brussel het spoor bijster? Het allereerste is dat Europa voor ons beslist. Welkom in Europa, jongen! Intercity 503, Gerlach, Zosnaru. De Europa Express. De Europese verkiezingen bij Bureau Buitenland. This is Europe's moment to answer the call of history. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van onze Europa Express. Deze week stopt onze trein behoorlijk dicht bij huis, namelijk in België. Want daar zijn op 9 juni Europese verkiezingen, maar ook landelijke verkiezingen. En de grote vraag die met name veel Vlamingen bezighoudt is: hoe groot wordt het Vlaams belang bij die federale Belgische verkiezingen op 9 juni? Want als ze de grootste partij worden, is het dan nog houdbaar om ze uit te blijven sluiten van regeringsdeelname? Is dat cordon sanitair nog houdbaar? De regeringsdeelname van de PVV bij ons hier in Nederland geeft het Vlaams belang in elk geval moed. Wel, eigenlijk, dit regeerakkoord, die grote lijnen, valt samen met wat voor ons de inzet is voor deze verkiezingen. Wij willen ook dat werken weer loont, dus minder lasten op arbeid. En we willen ervoor zorgen dat we geen vreemden worden in ons eigen land. We willen een strenger migratie- en asielbeleid. En die twee kernboodschappen, die twee kernpunten, ja, dat is nu gewoon niet alleen een Vlaams Belangprogramma, dat wordt gewoon het beleid in Nederland. Wanneer het kan in Nederland, waarom zou het niet kunnen hier bij ons? Tom van Grieken hoorde u, dat is de partijleider van het radicaal-rechtse Vlaams Belang. Want als de PVV straks kan regeren in Nederland, waarom zouden wij dat dan niet kunnen in België, is zijn boodschap. Daar praat ik over met Karel de Vos, politicoloog en hoogleraar aan de Universiteit van Gent. En Ellen de Zoete, activist die zich met haar 8 mei-coalitie verzet tegen de opkomst van radicaal-rechts. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Om met u te beginnen, meneer De Vos, ik zag bij de laatste peilingen dat het Vlaams Belang op 26% staat, zo om en nabij momenteel. Ongekend hoog voor die partij. Zouden we dus wel eens af kunnen stevenen op de beste verkiezingsuitslag ooit voor de PVV in België? Of sorry, voor het Vlaams Belang? Ja, dat zou kunnen. In 2004, dat is dus 20 jaar geleden, had de partij ook 24%. Maar daar zitten ze nu in sommige peilingen over. Dus we verwachten eigenlijk dat de partij misschien wel tegen de 30% aan zal scoren. En dat zou meteen de zwartste zondag, want dat is een naam die wij geven aan verkiezingszondag waar het Vlaams Belang goed scoort. Mm-hmm. Dat zou wel eens de zwartste zondag uit de geschiedenis kunnen zijn. Met een kleine nuance, wat betreft uw inleiding, er zijn landelijke verkiezingen, federale, maar ook deelstaatverkiezingen. Dus niet alleen de verkiezingen op het federaal niveau bij onze Tweede Kamer, zeg maar ook in het Vlaams, Brussels, Waals en Duitsstalig parlement. En de hele discussie over het cordon sanitaire, enfin de vraag of het Vlaams Belang ergens zal kunnen meebesturen, die concentreert zich eigenlijk op het Vlaamse niveau in het Vlaams parlement. Ja. Er is met andere woorden geen grote vraag of het Vlaams Belang in de nationale regering zal zetelen. Daar kunnen we heel duidelijk over zijn, dat zal niet gebeuren. De enige vraag die overblijft is of het Vlaams Belang misschien meebestuurt op het Vlaams niveau in de Vlaamse regering, de deelstaatregering dus. Ja. En dat zegt u meneer De Vos, omdat er gewoon te veel partijen zijn, omdat op het federale landelijke niveau die al nu hebben gezegd dat gaat gewoon niet gebeuren dat wij gaan regeren met het Vlaams Belang. Wel, je kan simpelweg niet regeren met alleen Vlaamse partijen. De grondwet heeft voorzien dat er minstens één Franstalige partij moet meebesturen. En alle Franstalige partijen hebben in het verleden al heel vaak gezegd dat er geen sprake van kan zijn om op Belgisch niveau met het Vlaams Belang te besturen. Ja. Maar ook, er is ook maar één Vlaamse partij, dat is de N-VA, de partij van Bart De Wever. Die andere Vlaamse nationalistische partij die eventueel nadenkt over besturen met het Vlaams Belang. En dus je kan simpelweg nooit een regering vormen waar het Vlaams Belang in zit op het federale niveau. Er is maar één heel specifiek scenario waarin een machtsdeelname van het Vlaams Belang op het Vlaams niveau mogelijk is. En dat is dat die twee partijen samen, dus het Vlaams Belang en N-VA, als die samen over een comfortabele meerderheid beschikken, dan is er eventueel een regering met het Vlaams Belang mogelijk. Maar van zodra die twee partijen samen, dus het Vlaams Belang en N-VA, niet voldoende zetels hebben voor een meerderheid in dat Vlaams parlement en ze dus de hulp nodig hebben van, ik zeg maar iets, de Christen-Democraten of de Liberalen, ja, dan houdt niemand rekening met de regering met het Vlaams Belang, omdat die Christen-Democraten of Liberalen in tegenstelling tot Nederland niet bereid zijn om een regering met het Vlaams Belang te steunen. Dus het enige scenario waarin er in dit land de vraag gesteld wordt, komt het Vlaams Belang aan de macht, dat is voor het Vlaamse niveau, dus het deelstaatelijke niveau, als en slechts als die twee partijen, het Vlaams Belang en de N-VA, samen over een voldoende meerderheid beschikken. En dan nog is het onwaarschijnlijk. Exact. Oftewel, er zijn nog behoorlijk wat hordes te nemen voor het zover is. Ja. Mevrouw De Zoete, u zet zich dagelijks in, hè, tegen radicaal rechts in de Belgische politiek, met name op regeringsniveau. U wil echt proberen er alles aan te doen om het Vlaams Belang buiten welke vorm van regering dan ook te houden. Maar als het Vlaams Belang straks, zoals meneer De Vos zegt, misschien wel richting de 30% van de stemmen gaat, hoe democratisch vindt u het om zo'n groot deel van de kiezers dan bijvoorbeeld uit te sluiten? Er zijn nog altijd 70% en meer die echt tegen extreemrechts ingaan. Dus Ik denk, daar moet je ook aan denken dat die mensen zeggen van nee, wij willen dit absoluut niet. Wij willen niet naar feiten zoals die in de jaren 40 gebeurd zijn. En heel wat progressieve mensen zitten inderdaad met een beetje die angst van kan dit? Nu, ik geloof er niet in. Ze kunnen roepen en poehaar roepen zoveel als ze willen, maar ik geloof niet dat men in Vlaanderen zal bereid zijn om met hen een coalitie te vormen. Maar heeft u, mevrouw de Zoete, niet het idee dat mede door dat cordon sanitair wat er al zo lang is tegen het Vlaams Belang, dat de partij daardoor alleen maar groter wordt? Ik denk niet dat dat er veel mee te maken heeft voor een stuk van hun kiezer misschien wel. Maar ik denk gewoon dat ze gewoon groter geworden zijn omdat juist het beleid een beetje in Vlaanderen, in België, mensen zijn ontevreden en die gaan dat gaan, extreem rechts, dus Vlaams Belang, die gaat er extra gaan uitbuiten. Die gaat daar nog eens erbovenop, gaat men mensen van andere origines aanpakken. En ik denk dat daar hun grote vooruitgang gaat. Zij teren eigenlijk op wat anderen volgens de gewone mens, de gewone Vlamingen, niet oké gedaan hebben. En wat vindt u dat er dan, met name de middenpartij, waar die het hebben laten liggen, dat er dus blijkbaar zoveel kiezers weglopen bij de partijen die het tot nu toe voor het zeggen hebben gehad in België? Ik denk dat daar inderdaad daar een grote fout ligt. Dat doordat men veel links- en centrumpartijen gaan mee op het rechtsverhaal. En daardoor komt dan ook extreem rechts aan de macht. Dat is mijn visie daarover. En dat is ook hetgene wat in Nederland gebeurd is. De tientallen jaren verrechtsing van traditionele partijen maken gewoon extreem rechts groot. En dat is ook de manier waarop voor meneer Wilders in Nederland de weg geplaveid geweest is. Meneer De Vos, in hoeverre beïnvloedt het feit dat Wilders en zijn PVV in Nederland nu de grootste partijen zijn geworden, die discussie in Nederland of in België daarover, over of dat cordon sanitair ook op de lange termijn al wel houdbaar is? Well, het is een beetje moeilijk om één effect, namelijk de Nederlandse regeringsvorming, te isoleren van alle andere dingen die een rol spelen in de campagne. Maar het zal in elk geval een hulp zijn voor het Vlaams Belang dat er in Nederland de regering met de PVV komt. Hè, heeft Tom van Grieken laten horen. Die zegt, ja, wat kan in Nederland, kan ook bij ons. Nederland is ook een democratie in Europa. Dat is dus een model dat verzoenbaar is met een machtsdeelname van radicaal rechts. Dus ik vermoed dus dat een aantal mensen, zoals er nog in andere Europese landen, in Italië is er een voorbeeld van, Hongarije, er zijn er nog radicaal rechtse partijen aan de macht zijn. En dat leidt, is de analyse van het Vlaams Belang, niet tot extremistische uitspattingen of de rechtsstaat helemaal niet omvergevallen. En dat soort van voorbeelden, buitenlandse voorbeelden, zou bepaalde kiezers ervan kunnen overtuigen dat het dus niet zo erg is als sommigen misschien wel voorstellen. En dat zal ongetwijfeld het Vlaams Belang helpen om een aantal mensen te overtuigen. Maar weet u, het Vlaams Belang heeft wind in de zeilen sinds de vorige verkiezing. Er is sinds de allereerste peiling die na de verkiezing van 2019 werd georganiseerd, zie je een dikke winst voor het Vlaams Belang. Dat was lang voor de score van Wilders of de BBB, lang voor het Nederlands regeerakkoord. Dus of dat nu een ontzettend grote rol speelt, weet ik niet. We weten wel dat het Vlaams Belang al sinds de eerste peiling na de vorige verkiezing groeit. En vergeet ook niet, in 2019 heeft de partij ook 12,75% punt winst geboekt. Dus de partij was al heel sterk gegroeid in 2019, zal nu nog een flink stuk verder groeien. En dat heeft natuurlijk te maken met dingen die je ook elders in Europa ziet. Het is niet toevallig dat radicaal rechtse partijen in verschillende landen tegelijkertijd een groei kennen. Dat heeft met veel dingen te maken. Maar dat cordon sanitair waar u naar verwijst, speelt daar ook niet zo'n overdreven rol in. Want ik verwees er al naar. De partij had in 2004, dat is 20 jaar geleden, ook 24%. Ja. Maar 10 jaar later, dus 10 jaar geleden, in 2014, zat de partij aan 6%. Hè. Dus de partij is in 2004 van 24% teruggevallen naar 6% in 2014 en stijgt nu weer eens 10 jaar later nog eens door naar 26%. Dus je ziet op die 20 jaar tijd van 24 naar 6 en terug naar 4,25. En dat is in de hele periode was een cordon sanitair. Met andere woorden, het cordon sanitair leidt niet tot een soort lineaire toename van de score van het Vlaams Belang. Het gaat dus op, dat gaat dus neer. En dat cordon